126 qaida bi nga xamne mom la sayyidi wa qurratu ayni salahuddin at-tijani radiyallahu anhu ardahu an nabi indi moy at-ta'sisu awla min at-ta'kid at-ta'sisu awla min at-ta'kid manam at-ta'sis manam sos tabakh dara ci mbir manam fondement mu nek wax ju bes awla mo yi gëna yey min at-ta'kid ci feddali mo gëna yey ci feddali qaida bi gisoon nañ ko ci qaida yi wess mune falaw qala limraatihi anta anti taliq taliq taliq tulqat thalathan kep ko xamantene dafa waxon soxnam ne ko yow kat fasena la dañ koy konté ñett yon ndax lan ndax baat bu nek ben wax lool mo gëna yello ke ñu jël baat bu ne dani dako lim ci jublu won rek moy feddali fa in qala aradtu ta'kida sudqa diyanatan la qada'an waye su fekete nak dani man nak feddali rek la ci jublu won bo boba def nako deugal waye ci diina digeenti mak boromam la subhanahu wa ta'ala waye du ne dañ ko atel motax atti bi nak limi don moy ne kenn moy sa soxna ci dokna manam wax nga ko ñett yon ko sa sey bi tasna té fokk mënu to ko tak lulul ba da zawji waye nak su fekente ne mom dafa insister ci ne lool dong lu ci jublu won nak ah de nañ ko ko deggal rek nonu waye nak bu boba ñu baye atté bi ci yalla borom subhanahu wa ta'ala waye bu démé ci atté kat bi mom laaj ko atté kat bi daf nañ ko dedet li moy li nga xamantene mom moy li am manam moy yow sa sey bi jeexna abadan ba inna legi fokk nga kenen tak ko bu sey ak mom ba fasé ko nga doko tak té lolu nak ku ne xamna ni garantie luñu ko kétna wallahu ta'ala a'lam.